حضور قرآن پاک کو چومنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بلکہ در مختار میں قرآن پاک کو چومنا حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو چوم کر چہرے پر مس بھی کیا کرتے تھے۔ دلیل العارفین میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نابینا نے آ کر آنکھوں کے نور کے لیے استدعا کی۔ اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ رو ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن پاک اس کی دونوں آنکھوں پر ملا۔ الحمدللہ جل جلالہ، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی